مزید بیانات کے لیے www.dabiglig.blogspot.com اللهم اجعلنا دعاة إليك ورسولك، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك، اللهم أجدنا بتأييدك، اللهم أجدنا بتأييدك، اللهم أجدنا بتأييدك، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادة الصالحين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين. إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى بعث وعورة، تكلنا إلى بعث وعورة وذنب وخطيئة، فإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء، فقبل في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم انصف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا بلا شرك. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نصرته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا مسافر إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فذلنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. يا قيام السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، لا تكلنا بذنوبنا إلى غيرك طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى غيرك تكلنا إلى بعث وعورة وذنب وخطيئة، فإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخلص الأشياء عندنا واقطعنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقنا السيئات وقنا السيئات وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم يا ربنا تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا. اللهم اسلل سقيمة صدورنا اللهم اسلل سقيمة صدورنا اللهم اسلل سقيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا. اللهم ثبتنا على ملك رسولك اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام. اللهم واقية كواقية الولي اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين. إلى من سئلنا إلى عدو يتجاهلنا أم إلى بعيد ملكته أمرنا. إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسر غير أن عافيتك أوسر من ذنوبنا. اللهم غير أن عافيتك أوسر من ذنوبنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين. إلى من تكلنا إلى عدو يتجاهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا. إن لم تكن صاحبا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بوجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وتلوح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علينا غضبك أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اعط نفوسنا تقواها، اللهم اعط نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مزید بیانات کے لیے www.daewtablighblogspot.com کو صحابہ کی طرح اس محنت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ایک ایک حضرت میں صحابہ والے جذبہ پیدا فرما. اے اللہ ایک ایک حضرت کو صحابہ کی طرح قربانی پر قائم فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ جس رسول نے صحابہ کو بچی ہدایت کا ذریعہ بنا کر اے اللہ پورے عالم میں پھیلایا ہے، اے اللہ کرم فرما کر بدل فرما کر اے اللہ اس امت کو اس دین کی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ امت میں دعوت کی عزت اور قربانیوں کو زندہ فرما. یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دنیا دنیا سے ہٹا کر اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو باطل سے بچا کر اے اللہ دین کے تقاضوں پر طے فرما. اے اللہ ایک ایک فرد امت میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما. اے اللہ ایک ایک فرد امت میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما. اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا کر اے اللہ امت کی ذریعہ بنا دے. اے اللہ ایک ایک فرد امت کو محنت کے لیے قبول فرما. یا اللہ یا اللہ جو مصراتِ غیبیہ تو نے صحابہ کی نقل و حرکت پر نازل فرمائی تھی، اے اللہ کرم فرمائے کر فضل فرمائے کر اے اللہ کے نبی کی رحمت ان غنیمت کی محتاج ہے یا اللہ ان فرقے جتنے صحابہ اور انبیاء کے زمانے میں نازل فرمائی ہیں اے اللہ کرم فرمائے کر فضل فرمائے کر یا اللہ ان فرقے نازل فرما اے اللہ ان فرقے نازل فرما اے اللہ ان معصوم کے حوالے نہ فرما اے اللہ نسل جرائم کا اعتراف ہے اے اللہ نے اپنی غفلت کا اعتراف ہے اے اللہ نے اس کام کو اپنا کام نہ بنایا یا اللہ فضل فرما کر فضل فرما کر اے اللہ اس دعوت کے بہن کے چھوٹنے سے جو امت گمراہ ہوئی ہے اور اے اللہ جو مجھ کا نقصان ہوا ہے یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہم تیری امت مسلمہ کی طرف سے تجھ سے اس پر استغفار کرتے ہیں یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ محنت کے لیے قبول فرما اے اللہ امت کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلا کر اے اللہ اس دعوت کے رہنے پر امت کو مجتمع فرما یا اللہ اس جماعت کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم کے کفر و الحاد کو ختم فرما اے اللہ شرک و بدعات کو ختم فرما اے اللہ رزق کے دروازوں کو مضبوط فرما یا اللہ رزق کے دروازوں کو مضبوط فرما اے اللہ رزق کے دروازوں کو مضبوط فرما اے اللہ امت کے عقائد کو درست فرما یا اللہ نبی کی امت جو بڑے پاپوں کے وجود میں آئی تھی اے اللہ فرما کر فضل فرما کر اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس اپنے معاملہ کے حوالے نہ فرما یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کا اپنی ذمہ داری پر قائم فرما کر اے اللہ امت کی حیثیت جیسی عبادت فرما یا اللہ امت کو امت کے گناہوں کی وجہ سے اپنے معاملہ کے حوالے نہ فرما اے اللہ اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ سیاد مستقیم پر ثابت قدم فرما یا اللہ قدم قدم پر رہبری فرما اے اللہ قدم قدم پر مشورت فرما اے اللہ مراشد امور الہام فرما یا اللہ مہمات امور پر ہماری عالم فرما اے اللہ بہت ضعیف ہے کمزور ہے اے اللہ جو ہی کرنے والا ہے اے اللہ جو کچھ ہوا ہے تو نے ہی کیا ہے جو کچھ ہو رہا ہے تو ہی کر رہا ہے اے اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کی حیثیت جہد و حفاظت فرما اے اللہ امت کے ایمان کی اعمال کی اے اللہ امت کے اخلاق کی معاشرے کی اور اے اللہ امت کے جان و مال کی حفاظت فرما اے اللہ امت کو اپنی معاشرہ کے حوالے نہ فرما یا اللہ یہ امت بڑی قربانیوں سے وجود میں آئی تھی اے اللہ قدر فرما کر کرم فرما کر اے اللہ اس امت کو صحابہ کی طرح اس دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما اے اللہ رضائی سے ہمیں پاک فرما اے اللہ تو ہی تذکیہ کرنے والا ہے اے اللہ تو ہی تربیت کرنے والا ہے اے اللہ ایک ایک فرد امت کی بہترین تربیت فرما اے اللہ ایک ایک فرد امت کی سنت پر تربیت فرما یا اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما اے اللہ ایک ایک فرد امت کو احیاء سنت پر قائم فرما یا اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما اے اللہ امت کی تجارت سے امت کی زراعت سے اے اللہ امت کے معاشرے سے امت کی ملازمتوں سے اور اے اللہ امت کی شادیوں سے اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے یا اللہ یا اللہ خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما اے اللہ ایک ایک فرد امت کے دل سے یہودیت نصرانیت کو نکال کر اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما یا اللہ امت کو یا سنت پر قائم فرما اے اللہ دورے کے طریقوں کی نفرت ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما یا اللہ ایک ایک فرد امت کو سنت پر جان دینے والا بنا دے یا اللہ جیسی سنت کی محبت صحابہ کے دلوں میں تھی اے اللہ تو ہمیں سے ایک ایک فرد کے دل میں پیدا فرما یا اللہ خلاف سنت طریقوں کی نفرت امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما یا اللہ عبداللہ کے فتن سے مجھے حفاظت فرما, اے اللہ امت کو حق کو کہنے پر, حق کو سننے پر, اے اللہ حق کو لے کر آگے سننے پر مجتمع فرما, اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما, اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما, یا اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما, اے اللہ رکاوٹ آنے والوں کو ہدایت نصیب فرما, اے اللہ تیرے علم میں اگر کوئی ایسی رکاوٹ ہے جس کے یہاں جس کے لیے تیرے یہاں ہدایت مقدر نہیں ہے, اے اللہ اس رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا کر, اے اللہ تیرے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما, اے اللہ تیرے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما, اے اللہ امت کی اس نقل حرکت کو قبول فرما, اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما, اے اللہ جو صحابہ کی نقل حرکت جو ہے بھی نصرتیں نازل ہوئی ہیں, اے اللہ ہم خود کی اس امت کے لیے, اے اللہ جب رضیہ کا سوال کرتے ہیں, اے اللہ اگر تو کوئی عمل تیرے جناب میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے, اے اللہ تیرا وعدہ حق ہے, اے اللہ اپنی صحت پر جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو امت کے لیے پورا فرما, اے اللہ ان وعدوں کو امت کے لیے پورا فرما, اے اللہ اپنی واقعہ کو حوالے نہ فرما, یا اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی, کام کے مراکز کی, اے اللہ تمام مدارس کی, مساجد کی, مقاصد کی, اور اے اللہ تمام معابد کی, اور اے اللہ تمام دینی تحریکوں کی حفاظت فرما, یا اللہ بھرپور حمایت فرما, اے اللہ اے اللہ اے نور علماء کی عظمت امت کے دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ فہم کے ذریعے پورے عالم سے جہالت کو ختم فرما, اے اللہ پورے عالم سے جہالت کو ختم فرما, اے اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما, اے اللہ امت کے دلوں میں علم کی رغبت پیدا فرما, یا اللہ اس فہم کے ذریعے پورے عالم سے جہالت کو ختم فرما, اے اللہ امت کے تمام طبقات کو اس فہم کے لیے قبول فرما, اے اللہ امت کے ادارہ پر مجتمع فرما, اے اللہ تفرق سے تشدد سے مجھے حفاظت فرما, یا اللہ یا اللہ یا اللہ وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا فرما, یا اللہ قدموں کے بچل جانے سے اور اے اللہ قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ ثبات قدمی مقدر فرما, یا اللہ ثبات قدمی مقدر فرما, اے اللہ کام کرنے والوں کو کام کے اصولوں پر مجتمع فرما, اے اللہ اخلاص اور استخلاص پیدا فرما, اے اللہ ہمارے ایک ایک عمل کو ریا و سماج سے پاک فرما, اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری مدد فرما, یا اللہ امت کو اپنے فرائض پر قائم فرما, اے اللہ فرائض کو وقت برتنے سے مجھے حفاظت فرما, اے اللہ علم عمل کی دولت نصیب فرما, یا اللہ اپنے حق کے حق کو پہچاننے کی اور اللہ پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما, یا اللہ ایک ایک عمل میں اپنی رضا کا جذبہ پیدا فرما, اے اللہ یا سماج سے ہماری حفاظت فرما, یا اللہ ایک ایک عمل میں اخلاص نصیب فرما, اے اللہ امت کے تمام طبقات میں اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین پیدا فرما, اے اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال کر, اور اے اللہ ماضی اسباب کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر, اے اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ اپنے ماسیوا سے مستغنی فرما کر, اے اللہ اپنے ماسیوا کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر, اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما, یا اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ اپنے ماسیوا کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر, اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما, یا اللہ اپنی ذات عالی سے براہ راست ایک ایک امتی کو دینے والا بنا دے, اے اللہ ایک ایک امتی کو دعا والا بنا کر, یا اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما, اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما, اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے, جب ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں, اے اللہ تو ہر سب کی حاجت کو اس کی حاجتوں سے زیادہ جانتا ہے, یا اللہ ہر سب کی جائز حاجت کو پورا فرما, اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما, اے اللہ سب سے بڑی حاجت وہ تیری رضا ہے, اور اے اللہ سب سے بڑی حاجت وہ ہدایت ہے, اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے, اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری مدد فرما, یا اللہ جس عمل کو تو ہم سے چاہتا ہے ہماری پریشانیوں کو اس طرف پھیر دے, اور اے اللہ جس عمل کو تو ہم سے نہیں چاہتا ہمیں جھٹک کر اس سے ہٹا دے. یا اللہ قلوب تیرے ہاتھ میں ہے, اور اے اللہ ساری انسانیت کی پریشانیاں تیرے قبضے میں ہیں, جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. اے اللہ اے اللہ طرف فرما کر قدر فرما کر اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کا اپنی جہاز کی طرف پھیر دے. اے اللہ ہم سب کا اپنی جہاز کے پاس تاکہ عطا فرما دے. اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا دے. اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری مدد فرما. اے اللہ امت کی ضروریات کا تفقد فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ سب سے بڑی بیماریاں وہ ہماری روحانی بیماریاں ہیں. یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ رضائل سے ہمیں پاک فرما. اے اللہ شمائل سے ہمیں آراستہ فرما. اے اللہ جن صفات سے تو نے صحابہ کو نوازا تھا, اے اللہ ہم اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے اور اے اللہ کی ہمت کے لیے تو ان صفات کا مطالبہ کرتے ہیں. یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ اس محنت کے ذریعے امت کے اندر وہ صفات پیدا فرما دے جو صفات صحابہ رسول نے پیدا فرمائی ہیں. یا اللہ مفروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ جناح مقدمات کے معقول ہیں, یا اللہ ان کے خلاصی کے فیصلے فرما. اے اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ قبر کے عذاب کا, اے اللہ جہنم کے عذاب کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما. اے اللہ جن فردوس میں داخلہ مقدس فرما. اے اللہ اے اللہ مجبات مفرد کی دوبے نصیب فرما. یا اللہ ہماری اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس سے بھی راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ جو واپس جا رہے ہیں, اے اللہ تو ان کو بھی انسانیت کے لیے قبول فرما. اے اللہ جو ذرایا خیر وجود میں آیا ہو, اے اللہ اس کی آبیاری فرما. اور اے اللہ اس میرے ثمرات و برکات فرما. اے اللہ ہماری اجتماع کو قبول فرما کر اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ ہمارے سفر کو ہمارے عمل کو قبول فرما. یا اللہ قدم قدم پر رہبری فرما. اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما. اے اللہ مراشد امور الہام فرما. اے اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اسلام المسلمین کی حفاظت فرما. اے اللہ بھرپور حمایت فرما. اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما. اے اللہ اپنے ماسیہ کے حوالے نہ فرما. اے اللہ امت کی عرش زید سے حفاظت فرما کر. یا اللہ بھی نصرت نازل فرما کر. اے اللہ امت کو اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما. اے اللہ امت کے دلوں میں آخرت کے طرف پیدا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ دنیا کی محبت امت کے دلوں سے نکال دے. یا اللہ دنیا کی محبت امت کے دلوں سے نکال دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے خالی فرما کر. اے اللہ اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق منظوری فرما. اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق منظوری فرما. اے اللہ صحیح خالص ایک ایک فرد امت کے دل میں راسخ فرما. یا اللہ تمام شرک و کفر کو امت کے دلوں سے نکال کر اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق منظوری فرما. یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ سبھی کو قبول فرما. یا اللہ سن رہا ہے دیکھ رہا ہے جو کچھ اس سے مانگا جا رہا ہے. اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو بندہ مجھ سے یقین کے ساتھ مانگتا ہے میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اے اللہ تو نہیں فرمایا ہے ادعونی استجب لکم. اے اللہ ہم تیری سوا کسے کہیں. یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مزید بیانات کے لیے www. dawatablogspot.com